بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. رابط الاشياء جنة وأن أقيم وجهك للدين حنيفا. رسم الإمام الفوزان وفقه الله تعالى وحفظه قول الله تبارك وتعالى: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ميمي سوابدي ولأمباو نيني منوابدية كنيومي نا الله تبارك وتعالى، ولكن أعبد الله lakini mimi ninamuabudu Allah. Anasema falibadatu haqqun lillahi subhanahu, hivyo ibada ni haki ya Allah tabaraka wa taala. Alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna min almu'minin, Allah yule ambaye anakufisheni na nimeamrishwa mimi niwe ni miongoni mwa waumini. فالرسول صلى الله عليه وسلم مأمور ونمتون صلى الله عليه وسلم عم أمرشوا وهو يمتثل أمر الله نأي أن يتندي كازي أمر الله سبحانه وتعالى ويبلغه للناس نأن يفكش قواته. ثم قال جل وعلا كشا قسم الله ليتكوكا: وأن أقيم وجهك للدين حنيفا. آية هي إنما فنغمانو نآية إليو تنغلية آية إليو تنغلية: وأمرت أن أكون من المؤمنين. هي هفا: وأن أقيم وجهك للدين حنيفا. وأمرت نانم أمرشوا أن أقيم وجهك للدين حنيفا نوسمميش أسوانغو ni usimike uso wangu, ni uwelekeze uso wangu kwenye dini. Baadhi ya wafasiri wanatafsiri wajhi hapa kwa maana ya nafsi, na uielekeze nafsi yako kwa ujumla wake. Wako wanaosema uelekeze mwili wako kwa ujumla wake, kwa yale ambayo tuliyosema jana. Ametaja baadhi, amekusudia vyote. Tukauliza kwa nini umetajwa wajhu hafukutajwa viungo vingine, jawabu likawa limekosekana. Lakini jawabu lake, wanasema ahlul ilm, umetajwa uso kwa sababu katika viungo vya mwanadamu vyote, kiungo ambacho kina sharaf, kina hadhi, kina nafasi, kina manzila ni uso. Ndiyo maana wakatoja uso vikaacha viungo vingine. Katika mwili wa mwana Adam, kiungo chenye nafasi na hadhi na sharaf ni uso. Na ndiyo maana umekatazwa kiislamu usimpige ndugu yako kwenye uso. Ikitokea mapigana kwa bahati mbaya, shetani kawachezea, basi jiepushe na suala la kumpiga mwenzako usoni. Na katika hili ndio maana pia wanawazuoni wakatoa fatwa kwamba mchezo wa masumbwi haramu. Mchezo wa masumbwi haramu. Unajua masumbwi? Hujui? Huyu hapa. Mieleka ndio masumbwi. Mieleka alifanya Mtume صلى الله عليه وسلم alimwangusha yule nani bwana mieleka wa Makureishi. Alimuangusha kwa mabavu na nguvu. Na alimuahidi: Muhammad, wewe ukiweza kuniangusha ndiyo siku nitakayoslimu. Yani alikuwa anajiamini, sababu wanasema katika nguvu zake anaamrisha itandikwe ngozi ya ng'ombe au ngozi ya ngamia, alafu yeye anasimama tu juu yake. alafu anawaambia watu 10 yaani angusheni. Anasimama tu. Yaani angusheni. Watu 10. Vuta. Basi itapasuka ngozi. Yeye la yatazahzah, hatetereki, yuko vile vile. Kwa hiyo akaona kwamba akoja amfanyie kejeli bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe unalingania Islamu Muhammad, hebu tucheze miereka siku moja. Ukinishinda ndio siku nitakayoislamu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia naye. Alayhi salatu wasalam, akamwangusha. Akamshinda kabisa. Akagoma kuislamu. Na akafanya mgomo. Sasa umetajwa uso kwa nafasi hii kwamba hata ikitokea unapigana na mwenzako huruhusiwi kumpiga usoni. Waalaikum salaam. Bali katika maswali waliomuuliza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya haki ya mtu au juu ya haki ya mke kwa mume, ni ipi haki ya mke wa mmoja wetu kwa mmoja wetu, Rasuli alayhi salatu wasalam akazitaja akasemaje: antutimaha idha ta'amta, umlishe utakapokula na yeye uhakikishe anakula. Wataksuaha idha tasaita, umvishe utakapokuwa na wewe unavaa. Kisha akasemaje: wala tadribi alwajha. Hii ni haki. Ikitokea unamadarisha mke wako huruhusiwi kumpiga usoni. Wala tadribi alwajha, wala usiupige uso wake, haram. Wala tukabih wala tahjur illa fil bayt. Kharajahu Abu Daud ala ma yahdhuruni. Kadhalika Uislamu ukaweka kwamba atakempiga mfanya kazi wake, yani kijakazi, ukimpiga kijakazi wake, kijakazi wako kwenye uso, basi ndio umeshamwacha huru. Kuanzia siku hiyo yeye yuko huru. Kitendo cha kumpiga usoni. Kumbe uso una nafasi kubwa sana. Hata kwa kijakazi. Na nakumbuka kwenye sahihi Muslim hadithi ya Muawiya ibn al-Hakam al-Sulami radiyallahu anhu alipokuwa akitoa kisa chake kwa Rasuli alayhi salatu wasalam kwamba ana kijakazi wake anamchungia wanyama wake upande wa Uhudi na al-Jawaniya. Mfanyakazi au kijakazi akatembea, wanyama wake wakaliwa na mbwa mwitu. Akasema yule sahaba: wa ana rajulu min bani Adam, na mimi ni mtu kama vile watu wengine. Asif kama yasifun, na ghadhibika kama wanavyoghadhibika watu wengine. Ya Rasulullah, fasakatuha, nikamramba kofi. Kofi lapigwa wapi jamani? Ukisema mtu nimempiga kofi, maana yake ni wapi? Mtume alayhi salatu wasalam akamuuliza kwa mshangao: awa fa'alta dhalik, umelifanya hilo? Yani amelikuza kwamba ni kubwa kwake yeye, umempiga mwanamke kofi. Anasema Muawiya radhiallahu anhu: nikaona uso wa Rasuli alayhi salatu wasalam umebadilika. Umethubutu vipi kumpiga kofi? Sasa mwisho anataka aibadilishe tena ile hali kutoka kwenye kukasirika kwa Rasuli alayhi salatu wasalam kumpa furaha. Mwisho wa habari anamwambia: na ninataka nimwache huru. Najua Mtume atafurahi. Akamwambia: niletee kwanza huyo mwanamke. Akaja akaulizwa maswali: yuko wapi Allah? Akaashiria yuko juu kwa kidole. Kwenye riwaya nyingine akasema fi samaa. Akamuuliza: man ana, mimi ni nani? Akamwambia: anta rasulullah, wewe ni mtume wa Allah. Akamwambia: a'tiqha, a'tiqha fa innaha mu'minatun, mwache huru huyu kwani huyu ni muislamu. Ma'al shahid, aw fa'alta dhalik, umefanya hivyo baada ya kumwambia nimempiga kofi. Kumaanisha nini? Kwamba kumbe uso una nafasi mbele ya sharia yetu. Na katika hadithi nyingine Mtume anasema idha shajara ahadukum akhahu au kama qala alayhi salatu wasalam falyajtani bil wajha fa inna Allaha khalaqa Adama ala suratihi. Anapopigana mtu na mwenzake ajiepushe na uso wake, kwani Allah amemuumba Adam kwa uso wake. Kwa uso wake, dhamiri irejea kwa nani? Kwa Allah amemuumba Adam kwa sura yake. Sura ya nani? Allah au ya Adam? Ya Allah. Je, Allah anafanana na Adam? La. Sasa sura yake vipi Allah? Sheikh Sadri, tupe fatwa. Andak sura katika sura alizoziumba yeye, yeye ndiye mwenye sura hizo. Hakuna mwingine aliyeziumba sura isipokuwa ni nani? Allah. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum, tumekuumbeni tukakutieni sura. Hiyo sura ni ya Allah aliyeiweka, ni yake yeye, wewe unamilikiwa na yeye. Haina maana kwamba sura ya Adam ndiyo sura ya Allah. Allah laysa kamithlihi shay'un. Kwa hiyo hili ndio jawabu lake. Sheikh Sufyan, umesikia? Hili ndio jawabu lake. Kwa nini umetajwa uso alikotajwa bega? Kwa sababu hii. Hanifa wala takunanna min al-mushrikin, wala usiwe katika washirikina. Uelekeze uso wako kwenye dini barabara, mwili wako wote, dhahiri yako na ndani yako, moyo wako na jawarih zako zielekeze kwa Allah tabaraka wa taala katika kila ambalo unalifanya. Hanifa qawiman, ukiwa umenyooka vyema, mailan, umemili kutoka katika shirki ukiwa upo kwenye tauhid, ndio maana hanif. Wala takunanna min almushrikin, na wala usiwe katika washirikina. Katazo hapa Allah tabaraka wa taala ameliwekea nunu tawkidi astaqila, kwamba kamwe, kamwe Muhammad, kamwe isitokee wewe kuwa katika washirikina. Wala tad'u min duni Allah, na wala usimuombe kinyume na Allah ma la yanfa'uka, yule ambaye hana uwezo wa kukunufaisha. Usimuombe kinyume na Allah ma la yanfa'uk, ma la yanfa'uk, vile ambavyo haviwezi kukupa wewe manfa'a. In abadtahu, kama utaviabudu, hata ukiviabudu kukupa wewe manfa'a haviwezi. Wala yaburuka, wala usiwaabudu kinyume na Allah wale ambao hawawezi kukudhuru wewe kama utawaasi. Sawa, hata kitokeo umemwaasi hawezi kukudhuru, hana madhara wala hana manufaa. Hana manufaa ukimwabudu, hana madhara ukimwasi. Na hii wanasema ahlul ilm ni dalili kwamba anayeabudiwa ni yule mwenye sifa hii. Sifa gani? An-nafi'u ad-dar, anayeweza kunufaisha, anayeweza kudhuru. Kwa kuwa hapa Allah amesema hawawezi kunufaisha wala hawawezi kudhuru, kwamba hawa sio waabudiwa. Kumbe anayeabudiwa anamiliki sifa hizi. Fa in fa'alta, kama utalifanya hilo, hii ni ala fardhi at-taqdir, ala fardhi at-taqdir, kwamba Allah anajalia kama itatokea. Na hili halitokei kwa rasul, na hili halitokei kwa rasul alayhi salatu wasalam. Kwa nini? Kwa nini halitokei kwake? Rasul ni maasum alayhi salatu wasalam, amekingwa kutokamana na makosa. Yeye ni maasum, amekingwa kutokamana na makosa, kwa hiyo hawezi kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala amezungumza haya ala fardhi taqdir, kama alivyosema al-Imam Shawkani katika ile aya suratu Zumar, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta, kule la in ashrakta ni sawa sawa na hii fa in fa'alta, kule la in ashrakta, kule ala fard taqdir wa huna ala fard madha at-taqdir. Fa in fa'alta, kama utafanya hivyo, vipi? Abatta ghayra Allah, ukamwabudu asiyekuwa Allah. فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ, wewe kwa hakika wakati huo utakuwa ni miongoni mwa madhalim. Dhulma kilugha ni nini? Adh-dhulma fi lugha, adh-dhulmu fi lugha. Ma huwa adh-dhulmu fi lugha? Fi shari'a wa fi shara, adh-dhulmu fi lugha. وضع الشيء في غير موضعه, لكن معك كتاب وما بتيها, لكن كتاب وناشو ويتنا كدوليش. ظلمة كلغة نكويكا كيتو مهالا فاتفقوا قواك, هي ديو ظلمة, هي ديو تعريفها ظلمة. عمبايا تتوى مكاماسي مسكتيني أكاتوكا كن يزوليا ظالم, ظالم. ليش؟ وضع الشيء في غير موضعه, هي سوى سيم يكتب قهوزي. كذلك أتكيشكوا إبادة يا الله كي يلكيزة قواسيكوا الله ظالم. قنيني أميتوا إبادة كمونيوة كي يلكيزة قواسيكوا مونيوة, هي ديو مانا يا ظلمة. كيو وكفاني هيك محمد, إنك فإنك إذا من الظالمين, ويقوقت هو ناقما زنجرا هايو أتكوا umeitoa ibada mahala panapostahiki ukaielekeza sehemu isiyostahiki, na hiyo ndiyo dhulma, wewe utakuwa ni miongoni mwa madhalim. Alwadhiina alibada fi ghairi mawdhiha, walioiweka ibada sehemu isiyokuwa yake. Haya amesema Ibn Kathir rahmatullahi alayhi. Akaendelea, wa iyamsaka Allahu bidurrin, na kama Allah tabaraka wa taala atakutaka wewe, يمسسك الله إن يريدك الله, كما الله أتكتاك ويوي ببر ولولوت لين مذارة. أبا بر إما كوية نكرة في سياق, في سياق ماذا؟ بر إما كوية نكرة كوية ملولونغوة إثبات إن شرطية في سياق الشرط. Kama Allah atakutaka wewe kwa lolote lenye dhara, kwa hiyo linaingia kila lenye dhara, kwa kuwa ni nakira fi siyaqi shart, kila ambacho kwa mtu anadhurika nacho, kama vile mtu hapendi ufakiri, mtu hapendi maradhi, kwa hiyo maradhi ni dhara, ufakiri ni dhara, magonjwa ni dhara, ujinga ni dhara, sio hivyo? Na mengineyo na mengineyo na ajali ni dhara. Kama Allah atakutaka kwa dhara ambalo halipendezi kwenye nafsi ya mtu, fala kashifa lahu, hakuna wa kuliondoa dhara hilo ambalo Allah amelitaka kwako, illa hu, isipokuwa yeye mwenyewe Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kilelewa hili, kuna haja gani kwenda kwa mganga? Una haja gani uwe na hofu? Una haja gani uwe na fadhaa ya nafsi? Akikutaka Allah tabarak wa ta'ala kwa dhara, hakuna wa kuliondoa asiyekuwa yeye. Ni yeye tu, kama yeye ndiye aliyeliweka na hakuna wa kuliondoa, basi mimi sina kwingineko, ninakotakikana niende mbio ili niondolewe. Kama hakuna wa kuliondoa zaidi yake yeye, namkimbilia yeye aliyeliweka dhara hilo, ninamuomba, ninamfanyia ilhah katika maombi. وإن يردك بخير, نكاما أتكتك ووي ولولوت لن خير, خير ناوي مكوجة نكرة في سياق الشر, يفيد ماذا؟ العموم, إن ينجي كل أين خير, فناك كذلك مفونو متكفونا لشكيباندا, كذلك علم, كذلك صحة آفية, كذلك المال, كذلك العلم, كل لن خير. Akikutaka Allah tabaraka wa ta'ala na lile ambalo lina kheri, fala radda li fadlih, hakuna mwenye uwezo wa kuizuia au kuirudisha fadhila yake aliyoitaka kwako eti isikusibu au isikupate, hakuna. Kwa hiyo hakuna haja kukimbilia kwa waganga. Kumbe kama Allah anataka kwa kheri, hakuna mwenye uwezo wa kuizuia kheri yangu, afanye atakapofanya khairi yangu itanifikia. Falima al-khawf, falima al-faza, khofu ya nini? mfata hii kwa nini? Kwa hiyo yeye Allah tabaraka taala kwa mujibu wa aya hii ndiye anayemiliki madhara, ndiye anayemiliki manfaa, wa annahu almutasarrifu fi khalqi, na yeye ndiye anayetasarrafu kwa waja wake, akawabadilisha kutoka kwenye hali kwenda kwenye hali kwa yale anayotaka yeye. La muaqiba lihukmi, hakuna wakumjaji katika hukumu na mapitisho aliyoyapitisha, wala kumkwaza kwamba Allah kataka hili. Kuna waganga huko wamekusanyika, wametaka kupindua kadirio la Allah tabarak wa taala. La muaqiba lihukmi, hakuna wakulifanya hilo. Ndio katika hadithi ile inasema لو ان اسماعيل حديث ابن عباس قال يتاجى الامام الترمذي الى اسماعيل واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا او ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لا يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف كلام زمين لي وابن عباس نما كراتاسي ينواندكي ومقادير يمكوكا حكونا وينو منجين وتكاو انجي هاكو أليلو كواندكي الله ديلو أمبالو لتكصيبو نكون يروان ينجين ألو يتاجي عبد بن حميد ينتماجي مفانوا هي ها أميتاج عبد بن حميد كتك مسند واك مفان وهي ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك كتاج عبد بن حميد لو ما يغوفيش أهل العلم لكن مناك سهيه نفتنقوه وهي يلقوية كتك سنن الترمذي أو جامع الترمذي inakuwa inaingia nguvu kwa haya aliyotaja Imam Tirmidhi, bali inapata nguvu kwa aya. Baadhi ya wanazuoni wanaisahihisha hadith inapokuwa pia inaendana na aya kwenye Qur'an, wanaijalia kuwa ni shahidi yake na wanainua kwa hilo. Fara rada li fadli yusibu bihi man yashau min ibadi, anamsibu anampa kwa hilo la kheri na rahma awatakao katika waja wake. Ni sawa sawa na aya gani? Ni sawa sawa na aya katika sura Fatir, ma yaftahi Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha, yale yote ambayo Allah anayakunjua na kuyafungua kwa waja wake katika mambo ya rahma na mambo ya khairi, hakuna wa kuyazuia. Wama yumsik, na yale anayozuia Allah yasiwaendee watu, yasiwafikie watu, fala mursila lahu min ba'di, hakuna wa kuyafungua. Aliyoyafunga Allah hakuna wa kuyafungua, na aliyoyafungua Allah hakuna wa kuyafunga. Aya ya pili katika sura Fatir. Kwa hiyo huna sababu ya kukimbia kwenye shirki. Wa huwa al-ghafurur rahim, na imekuja katika sahih رسول عليه الصلاة والسلام على قوة سيما اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذا يوتينا إننا نهز آية لا مانع لما أعطيت حكون وكم زيلية يولي وليمفى ولا معطي لما منعت حكون وكم فوليم زيلية كستانيكيني ودنيا يوت ومنظر ومش واتنا مجيني تنتاك تمقاموه بنافلاني تمتوه كتك مايشا kama Allah alishampiga muhuri wa ufakiri atakufa nao. Kisha akasema Allah tabarak wa taala, qul ya ayyuhan nas, sema Muhammad, waambie enyi watu na majini, qad ja'akumul haqq min rabbikum, hakika imekujieni haki kutoka kwa Mola wenu, faman ihtada, basi yoyote yule ambaye ataongoka kwa uongofu wa Allah tabaraka wa taala, bi an alima alhaq, pale alipotaka kuijua haq, watafahamahu, na akajifunza akaielewa, wa atharahu ala ghairi, na akaipa kipaumbele. Ndio maana kwamba ni hitada yeyote ambaye atatafuta uongofu, ameutafuta uongofu, kwamba kumbe uongofu unatafutwa, uongofu unatafutwa, uongofu ni ilmu, uongofu ni huda, uongofu ni sunna, uongofu ni makarimul akhlaq. Haya hutafutwa, hayarithiwi wala hayaji kwa vipawa vya miujiza, kama mtu kadhaliwa alim anajua kullu shay. Na hii ni dalili juu ya uongo wa mashekhe masharifu, kwamba ni waongo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Innamal ilmu bitta'allum. Elimu hii haiji hivi hivi wala hairithiwi, kwa sababu baba yako alikuwa ni shekhe mkuu wa kata akafariki. Kwa hiyo wewe kijana, baada ya kufa baba yako, mikoba imekuangukia wewe. Sio uganga huu kwamba tu urithi mikoba, na mkoba wa marehemu babu hakuna kwenye mambo haya. Soma, soma. Ndio pale Hajjaji bin Yusuf alipoambia wale vijana, baada ya kuuliza wewe mtoto wa nani, kila mmoja anajifakharisha kwa mzee wake, mimi wewe anawaambia kun ibna man shi'ta waktasib adaba yughnika mahmuduhu 'ani nasab inna al-fata man yaquluha anadha. Ni wewe mwenyewe kijana ujipinde. Kijana wa sawa sawa ni yule anayesema mimi hapa. Walaysa al-fata man yaqulu kana abi. Si kijana barabara anayesema kwamba baba wangu alikuwa wewe babako alikuwa, naam wewe babako, laha ma kasabat wa alayha ma kasabat, wewe babako, tilka ummatun kad khalat, wewe. Tumeelewana? Haki hii hutafutwa. Ndio maana Mtume akawa anasema alayhi salatu wasalam, talabu al-ilm, anasema talabu al-ilm, sio kurithi ilm, kasema kuitafuta elimu, fariḍa ala kulli muslim. Wa inna al-malaikata latadau ajnihataha litalibi. Nini maana talib? Anaitafuta, min at-talab, ameitwa talib li'annahu yatlubu, yatlubu. Na katika kuitafuta ilmu, unaweza ukatoka katika mji uliokuwepo ukaenda katika mji mwingine pale atakapokuwa amekosekana wa kukufunza ilmu hiyo. Wa man lam ya'lam dha falyas'ali wa in lam yajid 'aliman falyarhali, asiyejua hili aulize, hakuna wa kumuuliza kwenye mazingira ya kwao, falyarhali, asafiri. ومن لم يعلم ذا فليسألي وإن لم يجد عالما فليرحلي. أتوكي أتوكي أقلدني أقصومي أقتفتعين. فمن اهتدى بس يهتو لأمائي أتتفت وونغوف وونغوف والله أتجفز حق أكيلو حق أكيبك فومبيلي فإنما يهتدي لنفسه وحقيقة سيجنجنيلو أنا وونغوكا kwa maslahi ya nafsi yake mwenyewe. Anayechukia kutafuta ilmu ni mjinga kabisa, wanasema. Ndio hivyo. Kama alivyosema yule mshairi, atana anna sahlan dhamma jahla uluman laysa yadrihinna sahlu uluman law daraha ma qalaha walakin ar-ridha bil jahli sahlu. Kuridhia ujinga ni sahali. Kwa hiyo yule ambaye atapuuzia ilmu ameipuuzia nafsi yake. Hamdhuru mtu anisisomi basi, sisomi tu, wala mtafanyaje, mtafanya nini wana, siendi kusoma. Wewe ni jahil, unaidhuru nafsi yako. Kumdhuru mtu ukisoma, utajua jinsi gani ya kutekeleza amri ya Allah aliyokuambia, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Hiyo ibada anayotaka Mola wako haiabudiwi kibubusa, haiabudiwi kwa dhanadhana, haiabudiwi kwa kubahatisha. Kuna mambo hayo kwenye ibada, hakuna kubahatisha katika ibada. Sababu mimi ndivyo nilipoona wazee, ihakiki swala yako kama watu wanapohakikiwa uraia, na wewe ihakiki swala yako. Je, hivi ninavyofanya, hii takbira ninavyoileta, hii mikono ninavyoiweka, hivi rukuu na burukuu na mikono ninavyoiweka, hii kadha wa kadha wa kadha. Hivi hii hai'a aliyokuwa nayo katika sala kwanza mwanzo min at-takbira ila at-taslim ni sawa? Utajuaje hakiki hawa ila hakuna ibada ya kubahatisha? Anaongoka, anaongoka kwa ajili ya nafsi yake, hamdhuru mtu. Wa man dhalla, na atakaye potoka akapotea, fa inama yadhillu alaiha, anapotea mwenyewe, anaipoteza mwenyewe nafsi yake, hatumdhuru mtu. Wama ana alaikum biwakil, na mimi sikuwekwa juu yenu kuwa ni wakili, kwa maana hakikisha kila mtu lazima aingie katika haki. Mimi kazi yangu ni kufikisha, kazi yangu ni kufikisha. Pamoja kwamba baadhi ya wakati ilikuwa Rasuli alayhi salatu wasalam, ile hali ya watu wake kutokumwamini, kutokuikubali haki, inamwathiri katika nafsi yake. La'alla kabakhirun nastaka alla yakunu mu'minin, inapelekea Muhammad kutaka kuihasirisha nafsi yako bure, uiumize nafsi kwamba eti hawa mbona hawaamini. Hilo haliko juu yako, haliko juu yako. Nasemaje katika suratu al-Ghashia, lasta alayhim bi musaytirin, hilo haliko kwako Muhammad, wewe fikisha tu. Ma ala rasuli illa al-balagh, hakuna wajibu kwa rasul isipokuwa afikishe tu alichotumwa nacho kwa mola wake. وما علينا الا البلاغ المبين يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. هي ndio kazi yake. Ama nani kaongoka, nani hakuongoka, hilo haliko kwa bwana mtume alayhi salatu wassalam. واتبعي ما يوحى اليك, واتبع ايها الرسول, فوات ايها المتومه, ما يوحى اليك, yale yaliyoteremshwa kwako, فوات hayo kielimu wa amala, na kimatendo yafanyie kazi. Wa halan wa da'watan ilayhi, pia lingania. Wasbir, na kuwa na subra. Kwa nini? Baada ya kuambiwa afuate yaliyoteremshwa kwake kwa kujifunza, anajifunza kwa Jibril, kadhalika kwa kufanyia kazi aliyojifunza kwa hali na mali, na awalinganie watu. Kisha Allah akasema wasbir, kuwa na subra. Kwa nini imekusubra baada ya amri ya da'wa? Mana indahu jawab? Limadha jaa al-amru bis-sabri ba'da al-amru bil-ittiba'? Sababu kwenye ulinganizi kwenye kuna maudhi, au kwa lugha nyingine, kwa sababu kulingania ni jihad, kulingania ni jihad. Aya iliyokuwa wazi kabisa katika hili, aya ambayo iko wazi katika hili, da'wa subra, da'wa fanya da'wa kuwa na subra. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Iko wazi, lakini takayi kuwa wazi zaidi. Naam, man والموعظة الحسنة جليلهم بالتي هي أحسن. صبرة أين صبرة إمبالي؟ دعوة لنغنية قوة صبرة, لنغنية قوة صبرة. الكتاب آخر الكتاب, أيوة, وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها, وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. بعده تتكى عن بوقع بين أمريشا mema kutaza maovu ndo iwe ime anda wa kitab ish طيب hak ya bunaya aqimi salata wa amur bil ma'ruf wa anha anil munkar wasbir ala ma asabak. Ahlu al-ilm wanasema anamwambia wasbir ala ma asabak kwa sababu al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar jihad bal min afdalil jihad. Tupo hapo katika jihad zilizokuwa bora ni al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Na haya pia anasema Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayh. Sikumbuki kwenye kitabu gani, kwenye Madarij as-Salikin au kitabu gani, anasema kufikisha da'wa kwa watu, hili hawaliwezi isipokuwa watu wachache sana kuliko jihad. Sababu jihad kikubwa kilichokuwepo tablighu siham ila nuhuri al-adu, ni wewe kuweza kurusha mshale ukampata adui kwenye shingo yake. Wa hadha yafaluhu kathiru minan nas, na hili hufanywa na uwezo na watu wengi. Lakini kubainisha haq, kujibu batil, hili hawaliwezi isipokuwa khawas, watu maalum, wafuasi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wana wazuoni. Kwa hii jihad hii ni kubwa kuliko jihad ya upanga, kuliko jihad ya bunduki, jihad ya ilmu. Na akasema Ibn Taymiyyah, ar-raddu ala ahli al-bid'ah mujahidun fi sabilillah. Ale waradi watu wa bid'ah, utawaradi vipi watu wa bid'ah kama huna hujaj, kama huna ilmu? Huwezi. Kwa huyu rad ala ahli al-bid'ah alim, alim, ilmu ni bora kuliko jihad. Wasbir, kisha kuwa na subra. Hatta yahkuma Allah, mpaka atakapohukumu Allah baina yako ayuhan nabiyu wa baina man kadhabaka, na baina ya wale waliokukadhibisha. Iko siku Allah atakuja kuhukumu baina yako na wale waliokukadhibisha. Wa huwa khairul hakimin, na yeye ni mbora wa wenye kuhukumu. Ayatun azimatun, ni aya tukufu kubwa. Fiha mufasala baina alhaqi walbatil, ndani yake kuna upambanuzi baina ya haki na batil. Laisa fiha labsun wala ghumuz, hakuna ndani yake kufungwa fungwa mambo, wala hakuna utata, hakuna labs, labs talbis, hakuna talbis, wala ghumuz, wala hakuna ugumu, wala ghubar, wala hakuna vumbi. Wazi kabisa ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam ya'budu Allah. Hapa tunaona kwenye hizi aya kwamba rasuli alayhi salatu wassalam anamwabudu Allah, wa haulai yaabuduna ghaira Allah, na wengine hawa wanamwabudu asiyekuwa Allah. Bali yaabuduna makhluqatin laysa biyadiha shay, bali wanaviabudu viumbe ambavyo havimiliki chochote katika mikono yao. Wala tamliku shay'a, fahadhihi mufasala baina at-tauhid wa shirk, huu ndio upambanuzi uliopo baina ya tauhid na shirk. Ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam ma jaa bi shay'in jadid, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuja na kitu kigeni mpaka akaonekana kuwa ni kiroja. Wala daa ila ibadati nafsi, wala hakuja kuabudu, kuamrisha watu wa muabudu yeye, aa, wa inma daa ila ibadati Allah, bali amekuja bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwalingania watu wa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan falislamu alladhi jaa bihi ar-rasul, uislamu aliyokuja nao bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, huwa an yu'bada Allah, ni kuhakikisha kwamba Allah anaabudiwa. Wa tutrak ibadatu ma siwa, na ziachwe ibada za kuabudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabu kinaitwaje hichi? Fadlu al-Islam, huu ndio Uislamu. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah tabarak wa ta'ala aliposema, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أنا سمع والآية الثانية أفانا خطاب للمؤمنين تمشي سوما، خطاب للمشركين تمشي سوما والوثنيين. قبل آية كوانزا يلقوا ونهوتبي وومني آية بيلو كون هيك كتاب ونهوتبي وشركينا na watu wa mizimu, walwathaniyin, watu wa mizimuni. Wa hadhihi al-aya, na aya hii ya tatu, khitabun li ahli al-kitab, ni khitabu wanakhutubiwa waliopewa kitabu, mayahudi na manasara kwa ujumla. Ya ayyuha alladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, ittaqullaha, mcheni Allah, وآمنوا برسوله نا مؤمنين متموك نيني ملقوا كتاب ملقوا مؤمن موسى نيني ملقوا كتاب ملقوا مؤمن عيسى مؤمنين نهو بعدكم وقف الله مؤمنين مؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم na haya pia yamesemwa na baadhi ya wafasiri, wako waliosema kwamba aya hii imewashukia masahaba, na wako waliosema aya hii imewashukia ahlul kitab. Tunafahamiana vizuri, kwenye tafsiri ukienda utaona hizi aqwal. Sheikh Al-Fauzan wafakahu Allah kana kwamba anaendana na wale waliosema aya hii imewashukia ahlul kitab. Tupo hapo. Ittaqu Allah, mcheni Allah, waaminu bi rasuli, na muaminini mtume wake, yani Muhammada sallallahu alayhi wasallam. Mkifanya hivyo, yu'tikum kiflaini min rahmatihi, atakupeni ujira wenu mara mbili kutokana na huruma zake. Kiflain al-ajru marratain, atakupeni ujira wenu mara mbili. Ni rahmatihi, kutokana na huruma zake. Ujira wa kwanza al-ajru al-iman bir-rusul as-sabiqin, ujira kwa kule kuamini kwenu mitume waliotangulia, atakupeni ujira huo kwanza. Wa ajru al-iman bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ujira wa pili atakokupeni ni kwa kule kumwamini kwenu bwana huyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Falmu'minu min ahli al-kitab, kwa hiyo muislamu katika ahli al-kitab atakayekuwa muslimu na akamkubali Muhammad, yu'ta ajrahu marratayn, atapewa ujira wake mara mbili. Ajru al-iman bil-kitab as-sabiq, ujira wa kukiamini kitabu kilichotangulia, kama ni yahud kukiamini Torah, kama ni nasara kuiamini injil. Wa ajru al-iman bil-kitab al-mutaakhir, na ujira wa kukiamini kitabu kilichokuja mwisho. Kitabu gani hicho? Al-Furqan. Wa hadha fadlun 'azim, na bila shaka hizi ni fadhila zilizokuwa kubwa sana. Qala ta'ala ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru, hao watapewa ujira wao mara mbili kwa subra waliokuwa nayo. Pia viongozi wasimamizi wa dini kama vile wafalme kina Muqawqis, wafalme kina Hiraklu, wafalme kina Kaisar. Kaisar na Hiraklu kuna tofauti? Ha? Al-Kaisar. Waswahili wasema Kaisari. Ya Kaisari yaachiwe Kaisari, ya Mungu aachiwe Mungu. Kaisari ni Kaisar. Je, Kaisar na Hiraklu kuna tofauti? Ha? Kwa nini? Kuna mfalme Kaisar, kuna mfalme Hiraklu. Nani anasema kwa hakuna tofauti? Man? Kulta maga? Hakuna tofauti. Kwa nini? Ahsanta. Hiraklu ni jina lake alilopewa na baba yake na mama yake, aitwa Hiraklu. Kaisar ni jina la kila mfalme atakayetawala Rum. Rum anaitwa Kaisar. Kama ambavyo Kisra, Kisra ni jina la kila mfalme atakayetawala wapi? Furs. Furs ni wapi? Persia. Na katika miongoni mwa waliotawala Furs ni nani? Ni nani? Heraklu tunajua kwamba ni Kaisar. Kisra ni nani? Katika wale kuwa Kisra ni nani? Hamjui Kisra? Kisra ni mfalme wa Furs, kama ambavyo Kaisar mfalme wa Rum. Kwa hiyo Kisra ni nani? Amsomi tarikh, tarikh al-islami. Ufalme wa Kisra ulidondoshwa na nani? Ha? Na wakati wa Umar. Lakini Umar hakwenda kule. Nani alimtuma? Nani alikuwa jemadari mkuu? Akaudondosha ufalme, na yale mabangili ya fedha alikuwa akiyavaa mtume aliyatabiri kwamba kuna sahaba atakuja kupewa. Zama hizo mtume yuko hai. anamwambia sahaba, wewe utakuja kupata wewe mabangili yale ya Kisra. Na kweli huyu sahaba alikuwepo siku hiyo na alipewa. Nani alikuwa mfalme wa Kisra? Mfalme Kisra. Sasa nitarejea kwenye tarikh al-Islam, kwenye vita vya Fars al-Farisiyya. Historia nzuri sana. Mashia washenzi laanatullahi alayhim wajifanya eti wanajua historia. Waongo wakubwa kama wao hakuna. Historia nzuri inajulikana na Ahlus Sunnah wal Jamaa. Wao waongo wakubwa kama wao hakuna. Kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, anasema sijawahi kuona watu waongo kama Mashia. Haijawahi kutokea duniani. Katika uzushi wao wanaosema, wanaoeneza wakiwa tukana mashaikh zetu, al-Imam Sheikh al-Imam Mufti Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullahi alayhi, eti kuna kitabu kinaitwa Bukurayati, si Bukurayati. Bukurayati nini? Fi dahri al-ghumma. Bukurayati al-umma fi dahri al-ghumma. Kwanza jina la kitabu halijakaa sawa. Kwa Kiarabu lina makosa tele. Ukisema al-ghumma, huwezi uruhusu kusema dahri al-ghumma. Watakuwa useme kashfu al-ghumma kilugha. Hani jina la kitabu kwanza lina makosa kabla tujaingia ndani ya kitabu. Eti aliulizwa swali juu ya mama mjane kafiwa na mume. Nalizungumza hilo ili kuonyesha Mashia na uchafu wao na kuwatukana mashehe wetu na kuwamezeshea au kuwatamkia yale ambao hawakuyasema. Sasa huyu mama hataki kuzini, naye anajiwa na shahwa, sababu ni mtu anakula, anashiba, afanyeje? Siambiwa Ibn Bazi rahmatullahi alayhi akatoa fatwa kwamba kwa mazingira hayo, kwa dharura hiyo, ikaangaliwa kama na vijana aliowazaa mwenyewe huyu mama, yule mkubwa wao kijana wa kiume, kwa dharura hiyo amfanyie mama yake albasbasa, yani ambusu, mkumbatie, amfanyie mudaaba, ila haramu tu asimwingilie. Hili kweli kwa akili yako wewe ayuha talibu saghir, analiweza hili kulizungumza muadhini tu wa msikiti kutoa fatwa hii? Muadhini hatuseme haya ndio kusema Sheikh Rama hana elimu, hatukusudia hayo. Yaani mtu ambaye kwamba hajishughulishi na udadavuzi na mambo ya ilmu, kwamba ni shekhe ana vitabu anapekua anaangalia fatwa anatoa marajiat, hawezi kulizungumza hili Muislamu wa kawaida. Muislamu wa kawaida ambaye hana ilmu si muadhini, si kadha. Sasa awe mufti, mufti azungumza vitu hivi? Kiko wapi cha kitabu cha uzo wapi? Maktaba gani tukanunue tukikiona kwenye maktaba zetu za Kiislamu hizi, na kwamba kipo kwenye orodha za vitabu alivyoviandika al-Sheikh al-Mufti Ibn Baz rahmatullahi alayhi? Basi sisi tunajitoa hiba shingo zetu, shingo tunazitoa hiba kwa wao, kwamba tunazitandika shingo zetu, tunawapa mapanga, haya tuchinjeni. Kwa haya ni ya uongo kabisa. Tufanyana vizuri. Viko vitu vingi mashekha wanachomekewa si vyao. Kuna kitabu kimeandikwa kikanasibishwa na Ibn Taymiyyah. Kuna kitabu kimeandikwa kikanasibishwa na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kwa hivyo kwenye vitabu anakubali makaburi, anakubali ibada, anakubali kadha. Kwa hivyo usishangae kwamba kuna mtu akachukua maneno akayanasibisha na Sheikh fulani, akamlakinishia talqin. Ukisoma hadithi, kuna baadhi ya muhaddithun hazipokelewi hadithi zao, kwa ila wanaambiwa kana yakbalu talqin, alikuwa akikubali kulakinishwa. nini kulakinishwa, kutupiwa neno ambalo kwamba si laki. Tupo, kuna baadhi ya wanazuoni wana vitabu vya hadithi, kwa hiyo ana mtu wake anayemsomea au anemwandikia. Kwa hawa watu wengine wanakuwa ni waaminifu, wengine hawawi waaminifu. Wale wasio waaminifu wanamchomekea kitu ambacho kwamba yeye hakukisema, kikija kikiangaliwa kipo kwenye kitabu chake, anashushwa hadhi kwa tendo la mtu mwingine. Na sasa ni sahaba anasema Kisra ni nani jina lake? Nataka yule Kisra aitwa nani? Najashi ni jina la kila mfalme wa Habasha. Katika makosa wanaosema ahlul ilm wa zama zetu kusema Habasha ni Ethiopia. Habasha si Ethiopia tu, sio Habasha ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habasha ya Rasul kweli Ethiopia ilikuwepo, Eritrea, Somalia, sehemu hizi ndio ilikuwa Habasha ya zama zile, kama ambavyo Sham si peke yake Syria. Sham ni Lebanoni, Sham ni Jordan, naam Jordan, kadhalika Filastin na Syria yenyewe, hii ndio Sham. Tayib yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Metoka hapa alikuwa anazungumzia mfalme, tamtaja Kisra na Kaisar, akatotoa katika mada. Mahali shahidi ilikuwa barua za Rasul alayhi salatu wasalam alizowaandikia hawa Kisra, Mukawqis ambaye alikuwa ni hakim wa Iskandaria Misri, kadhalika Najash. Katika maneno yake alikuwa akiandika kwenye barua, min Muhammad Abdullah wa rasulihi ila Kisra azim al-Furs fa inni ad'uka bidi'ayati al-Islam aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratayn. Ukislimu wewe bwana, Allah atakulipa ujira wako mara mbili. Haya akamwambia Kisra, akamwambia Kaisar, aslim taslam, salimu utasalimika, na ukifanya hivyo yu'tika Allahu ajraka marratayn, Allah atakulipa ujira wako mara mbili, mara kwa kumwamini huyo nabii wako na mara ya kuniamini mimi. Wa in tawallait, na ukikengeuka, fa innama alayka ithmal arisiyin, wote waliokuwa chini yako ambao hawatokubali Uislamu kupitia wewe, wewe pia utayabeba madhambi yao. Waya ahla alkitabi ta'ala ila kalimatin sawa, kama zile zilizokuja katika barua ambazo zimekuja katika kitabu cha hadithi. Qala, kwa hiyo wako waliosema kwamba aya hii imewashukia ahla alkitab, wa yaj'al lakum nura, nasilo hilo tu, Allah atakujalieni nuru, nuru ya uoni, tamshuna bihi, mtatembea mkiwa mnaangaziwa na nuru hiyo. Nuru gani hiyo? Nuru ya ilmu, muweze kutofautisha na kupambanua, tumayizuna bi, ili mpambanue kupitia ilmu hiyo atakayokupeni Allah, ambayo mtatembea nayo. Tumayizuna bihi baina al-haq wal-batil, mtaweza kupambanua baina ya haki na batil, wal-huda wal-dalal, na uongofu na upotevu. Lianna hadha ad-dina nurun, kwa sababu dini hii ni nuru. Fal Qur'anu nurun, Qur'an ya Allah ni nuru, wa sunnatu nur, kadhalika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ni nur, kama alivyosema ya ayuhan nas, enyi majini na watu, qad ja'akum burhanu min rabbikum, kwa hakika imekujilieni burhan, dalili ya wazi kutoka kwa Mola wenu. Wa anzalna ilaykum nuran mubina, na tumekuteremshieni nuru inayoangaza, nuru inayoangazia, mubina bimaana الذي يبين إلى يبينشه. فالذي يمشي على هدي القرآن يلا ما يتتمبيا جو يونغوف القرآن يمشي على النور أي لا يقام يتتمبيا جو ينور. والذي يمشي على غير هدى القرآن على غير هدي القرآن ما يلا ما يتتمبيا ومونغوزه سوى القرآن يمشي في ظلمة على تنبيا جو يكيزة وضلال نوكتيف والعياب بالله. وإن زينا وزخرف له ما هو عليه حتى كما تطنبيوا atapambiwa yale ambayo yeye yuko juu yake akapambiwa na watu kwamba bwana haya ndio mambo yetu sisi haya ni masharab safi tuliyochukua tuliyoyarithi kutoka kwa wazee wetu. Hata kama atapambiwa kauli na watu juu ya yale ambayo kwamba yeye ameshikamana nayo muda wa kuwa si hadiyun nabii si hadiyul Qur'an, basi yeye anatembea kwenye dhulma wa balani. Watu wa tariqa wote wanapambiwa na mashekhe wao wa tariqa kwamba wao wapo katika usawa, wapo katika haki. Nani anawaambia hayo? Kwanza ni shetani, pili ni mashekhe wao wa ovu. Na katika yale ambayo ametuhusia al-Imam nani? Tabi'i tabi'ina, nani? Washam, aita nani? Tabi'i tabi'ina washam ni nani? Tabi'u tabi'i. Katika maimamu washam. Ha? Kwa nasikia jaja. أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. عم رتناني إمام وشام كن إمام ومصري الليث بن سعد سندهيو كن إمام وعراقي كوفة رتناني سفيان الثوري سيو إمام وشام لناني الإمام الأوزاعي الإمام الأوزاعي. أنا سمعتك تتكلم عن باب توصية عليك بآثار من سلف أها وإياك وآراء الرجال وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. نعم من إنه مزوري كريس شكمان آثاري زم سلف حتى كموات وتككتا. نعم نعم عليك بآثار السلف طبق الناس وعليك واجب جوياك كشكمانا من آثار ذا مسلف آثار ذا مسلف. أنا سمعت لهم شعير من جينة جوياك تكوكوتيزة كشكمانا من آثار السلف ها أمتاج آثار وكتوى إلى دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولا ربما جهل الفتى سنن الهدى والشمس طالعة له لها أنوار. أنا سمع وكل خير نعم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف وخير الأمور السالكات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. نعم كيف نسمع شكمانا أثاري زولي تنقليا حتى كمرات وتكوبينغا وتكوكتا وتكونيشيا في دولي وتكوسيما وتكوتيتا وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال نكتحذرش كشكمانا نامي فومو إلي وجنجيكا كتكراي راي زواتو دليلي هكونا فانو منامتكوا متوى طريقة ولواتوى كذكيري مشيكا متوى طريقة يوتي فاق مانبيا هوي مبونا ونفانيا هيفيو ها ونصونا او اه هو اه هو اه نيني أتقنبيا ذكري ذكري nani kaifunza dhikri hii? Sisi tuna adhkari nyingi, kuna adhkari za baada ya adhana. Adhana ikimalizika tunamswalia mtume Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, na tuna dalili katika hilo mtume anasema wa sallu alayya thumma sallu alayya, kisha nisalieni. Kwa hiyo nimemswalia mtume baada ya adhana, kwa kuwa mtume alayhi salatu wassalam ameniamrisha nilete dhikri hii. Tuna adhari sisi za kuingia msikitini, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, allahumma ta'ala baba rahmatika. Hii ni dhikri. Wewe dhikri hii nani ameifundisha? Ili ujue kwamba ni rai tu ya watu, wala haina ushahidi wala haina dalili. Mkubwa atakayeweza kujinasua nasua ni yule atakayekwambia, atakayekuletea kisa kibovu kwamba bwana, hii dhikri asili yake kwanza, mimi nikisema maana yake nasema Allah Allah. Wewe muulize, haya tangu lini jina la Allah likaitwa? Wewe mfano unaitwa Muhammad, nikuite alafu niseme wewe mbona huitiki? Kwani umeniita? Sasa mimi usikii, mimi usikii hapo mdomo wote nasema ndo Hasani hilo. Sasa mbona mwamchezea Allah tabaraka taala? Wewe baba yako aridhia hivyo hivyo. Kwa ambaye ana nafuu atakwambia, hii bwana asili yake ni mtu siku moja alikuwa amekaa kwenye Kaaba, wana visa vibovu utuwakadiria. Eti mtu amekaa kwenye Kaaba ameegemea, anatoka sahaba anazunguka anafanya tawaf. Kwenye tawaf akawa anafanya Mtume akafurahi kabisa, majamaa anafanya dhikri. Kwa hiyo hawa wanasema wamechanganya tu, lakini asili yake ni alafu na aya kwenye Qur'ani inasema inna Ibrahima la halimun awwahun. Awwahun ni mtu anasema kwa hiyo awwahun. Kwa hiyo tunamfuata Nabii Ibrahim. Nani katafsiri hiyo aya katika wanazuoni wa tafsiri? Kwa haya mnaofanya nyinyi kadiria, utakuta ni rai za watu. Haya, hiyo hadithi kweli tuifanyie kazi, kwamba sahaba anasikika anatufu kisha anasema iko wapi? Tuifanyie kazi hadithi hiyo, iko wapi? Utakuta hadithi haina kichwa, haina mguu. Kitabu gani cha hadithi? Hakuna. Kwa hiyo hii ni rai kumbe ya watu, iyaka wa araa arrijal, na kutahadharisha na rai. Kila watu wa bid'a wako kwenye rai tu. Waiyaka wa araa arrijal, na kutahadharisha na rai za watu. Wa in zakharafuha laka bilqaul, hata kama watazipamba kwako wewe kwa maneno mazuri kabisa. Utakuta mtu wa batili anaisifia batili yake, wewe ukisikiliza unapagawa kwamba jamaa wana hoja hawa. Utakuta baadhi ya vijana wanasumbuka, shee, hebu mjibuni bwana huyo, kwa nini akisema hivyo? Yani zile hoja zake zimemwathiri. Bas kweli shekhe, bwana achana naye, batili iko kwenye batili. Shee, lakini mjibuni bwana huyo, ana taathira huyo bwana huyo. Yani zile hoja zake zimemvuta, zimepambwa, zikanakishiwa, zikawekwa mahali pasipokuwa kwake, kijana ameathirika. Kama wanavyoathirika watu wa takfiri na aya ya Qur'ani, kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum, mmefaradhishiwa mapambano, na mapambano kwenu nyinyi yanachukiza. Allah anasema kutiba alaykum al-qital, wanawaambia vijana, simona aya inasemaje? Mmefaradhishiwa mapambano. Haya, mbona wauliza hao mashekhe, mbona hatupambani? Lakini mbona saumu ya Ramadhani ambayo pia nayo inakutiba, mbona hawaachi kufunga? Kutiba alaikum siyam, mashehe wote wako kwenye saumu na darasa zao zinazungumzia saumu kabla ya Ramadhani kwa wiki moja. Saumu mubtilatu saumu, yanayochanguza saumu, saumu mustahabatu saumu, kwamba wanajiandaa juu ya mambo haya kwa kuwa kuna kutiba alaikum siyam. Mbona kwenye aya sura hiyo hiyo kuna kutiba nyingine, kutiba alaikum alqitalu, wanasema bado kwanza, mbona wanasema hayo kwenye saumu? Yule mwenye fikra ndogo na ilmu kweli, lakini unaona kweli hii kutiba ile rangi gani na ile rangi gani? Si zile. Sasa mbona watofautisha? Waoga wanafiki, vibaraka wa serikali. Kijana amechukua nini imemwathiri? Zakharafuhu laka bilqawli, anasema wa in zuyina wa zukhri falahu ma huwa alayhi. Hata kama mtu batil alikuwa nayo atapambiwa, fa huwa batil, itabaki kuwa ni batil wa dalal. Wal imanu bir rasul, na kumwamini bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, sababu li hadha an-nur, ndio sababu ya kupata nuru hii al-haqiqi, نوي وحكيكة نوي كمفواتا نتومي صلى الله عليه وسلم الذي يسير عليه الإنسان قد كان جي أمبو قام باتكوه أمتو أنا بيتا جوياكي نورو يا حقيقة أمبو أمتو نتكيوه أبيتا جوياكي نيهي كمؤمين نكمفواتا بنامتومي صلى الله عليه وسلم قد كلا جنبلاكي قد كلا جنبلاكي قد كمامبو يا دينياكي نا دنياياكي والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين تلشيني كهابو kuja kuendelea darasa lijalo baada ya Idi na baada ya kufunguliwa darasa za usiku. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Rasali? Okay. Al-Hanifiyya anauliza al-akh nini maana Hanifiyya? Imekuja hadith بعثت بالحنيفية السمحة الحنيفية نميلة حنيفية نميلة يا كتوكا أشريكيناني كتوكا كتك أشريكينا كباكي كتك توحيد هي ديو حنيفية عبو نميلة إبراهيم هذا بيها ميسيما شيخ محمد بن عبد الوهاب كتك بادي بتوفيات أن الحنيفية السمحة ملة إبراهيم نميلة إبراهيم ملة إبراهيم نيبي ni kuachana na shirki na kubaki katika tauhid. Mtu hanif ni yupi? Hanif ni mtu wa tauhid aliachana na shirki. Huyo ni hanif. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasrania walakin kana hanifa muslima wa ma kana min al-mushrikin. Naam, Imam Ali. Imam Ali anauliza swali lake lina sehemu mbili. Swali la kwanza. Je, makadiria ni waislamu? Jawabu lake liko hivi. Wale makadiria wasio ujua ukadiria. Yaani ningesema hawajui ukadiria zile akida zilizopo katika ukadiria. Wako watu hawajui wanachokisema wengi wao. Ukitoa katika makadiria watu wa kawaida tu. Kwa hiyo kile anachokisema cha kufuru kama hakijui haukumiwi. Mfano, mara nyingi nilikuwa nazungumza mtoto wa mfano, kuna msikiti mmoja huko Kinondoni mkubwa. Baada ya sala wana kawaida kuomba dua. Imamu akaomba dua, anaomba laana kwenye dua. Anaomba yeye na maamuma anaitikia amin, amin, amina. Anasemaje? Allahumma taqabbal dhunubana. Kwa sikio langu hili. Nilikuwa na kijana mmoja na alakhi mmoja wa Ilala anaitwa Ishaq. Kwa basi kulikuwa na bwana mmoja Alhaji. Na yeye katika watu wa Bakwasa. Aliwahi kusoma Saudia. Alikuwa anamalizia kusali. Kwa dua ikiendelea akasema astaghfirullah, astaghfirullah. Akamzindua pale. Kwa sababu naomba laana, ni Allah yakubali madhambi yetu. Wewe muombe Allah akubali madhambi yako. Kwa hiyo nini hukumu yake mtu huyu? Na nini hukumu ya wanaoitikia ile dua? Hawa hawajui, huyu naye huenda kawa hajui ni. Katamka tu siku hiyo labda akapitishwa sio imamu labda akawa anaomba dua hiyo. Sasa wale ambao hawajui kadiria, yanayosoma kwenye kadiria, miongoni mwa hayo ni shirki. Mtu anaitikia tu anajua yuko kwenye dhikri, yuko kwenye wards. Madadi ya Jailani, madadi ya Jailani. Aghithna ya Ghawthu, madadi ya Jailani. Zilli fil manami, raaitu al-imam. Nili kwa kadiria. Kisha Allah kaniongoza, alhamdulillah. Kwa anayajua, kadiria mtu anidanganyi. Wallahi al-azim. Mtu anidanganyi kwenye kadiria. Na shekhe mkuu wa kadiria ni Sham Salimia, ni Sham shika mkono, ni shakunya maji ya ijaza. Shekhe mkuu, Shekhe Muhammad bin Nasir, Allah mrehema msamehe. Maji ya ijaza ile, mimi shakunya. Kwa mtu asija kaona kama anazungumzia mimi baba yangu mkubwa, aliyosomesha alifu, mpaka naingia msafuni ni kadiria. Kwa hiyo nimekulia kwenye makuzi haya. Kwa yule ambaye hajui haya, hahukumiwa kama ni kafiri kwa sababu hajafikishiwa wala hajaondolewa dhima. Lakini anayejua maana anayoyasema كافر مرتد. فردوه إلى الله والرسول. نعم. Kwanza kabisa ni tusome ule Uislamu wa sawa sawa sahihi tuujue. Jambo la kwanza. Tusome, tuujue Uislamu sahihi, lakini pia nafasi ya nasaha iko pale pale. Mimi nishaka na kiongozi katika viongozi wao wakubwa kule Mburahati. Siku kwanza, siku nyingine akatangaza tufanye mnakasha. Akaja na kitabu chake kimoja. Na kile kitabu unafikiri kama alikuja nacho kuwashtua watu tu, sababu wala hakihusiani na mambo ya Kadiria. Aambiwa kaja na kitabu. Sisi tukaingia na gea kumtisha yule bwana, tukaenda na masanduku kama mawili ya kitabu. Sababu katika vita anakuwa uwe na hadaa. Vita ni hadaa, unamtisha. Tukavitawanya pale. Mara nimeshughulisha kitabu hicho, nimekifungua na kika hapa, mchukue kitabu hicho. Alipofanya vile akatoa hudhuru. Wallahi alazim hapa. Alitoa hudhuru kwa sababu mimi nimeshtukizwa siku nini. Wewe tupangie siku nyingine, tutakuja, mpaka leo hakuja. Miaka mitatu mimi nimepita. Kwa hiyo tunaangalia hiyo mwali. Katika watu madhaifu, Ahmadiyya, Qadiriyya, watu hawana hoja kabisa. Masufa tu Maulidi hawa kidogo wana macho macho. Lakini hawa waliobaki la. Naam. Swali la pili. Tusome, tuanze. Subhanakallahumma wa bihamdika.